آواز دادن هاتف مر طالب گنج را و اعلام کردن از حقیقت اسرار آن. اندرین بودو که الهام آمدش، کشف شد این مشکلات از ایزدش. کو بگفتت در کمان تیری بنه، کی بگفتندت که اندر کشت و زه. او نگفتت که کمان را سخت کش، در کمان نه گفت او نپر کنش. از فضولی تو کمان افراشتی، صنعت قواسی برداشتی. ترک این سخت کمانی رو بگو، در کمان نه تیر و پریدن مجو. چون بیفتد برکن آنجا می طلب، زور بگذار و به زاری جو ذهب. آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. هر که دور اندازتر او دورتر، و از چنین گنج است او محجورتر. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کوراست سوی گنج پشت. گو بدو چندان که افزون می دود، از مراد دل جداتر می شود. جاهدو فینا بگفتان شهریار، جاهدو انا نگفت ای بیقرار. همچو کنعان کوز ننگ نوح، رفت بر فراز قله آن کوه زفت. هرچه افزونتر همی جستو خلاص، سوی که می شد جداتر از مناس. همچو این درویش بهر گنج و کان، هر سباهی سخت تر جستی کمان. هر کمانی کو گرفتی سخت تر، بود از گنج و نشان بدبخت تر. این مثل اندر زمان جانی است، جان نادانان برنج ارزانی است. زان که جاهل ننگ دارد زوستاد، لاجرم رفت و دکانی نو گشاد. آن دکان بالای استاد ای نگار، گنده و پرکژدم است و پرزمار. زود ویران کن دکان و بازگرد، سوی سبزه و گلبنان و آب خرد. نه چو کنعان کوز کبر و ناشناخت، از کوه آسم سفینه فوز ساخت. علم تیراندازیش آمد حجیب، وان مرادو را بودی حاضر به جیب. ای بسا علم و زکاوات و فتن، گشت رهرو را چو قول و راه زن. بیشتر اصحاب جنت ابلهند، تاز شر فیلسوفی می رهند. خیش را اوریان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. زیرکی زد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. زیرکی دان دام برد و تم و گاز، تا چه خواهد زیرکی را پاک باز. زیرکان با صنعتی قانع شده، ابلهان از سون در صانع شده. زان که طفل خرد را مادر نهار، دست و پا باشد نهاده بر کنار.